akıl durur, dil durur, boğazım düm olur. Akıl durur, dil durur, boğazım düm olur. Yar yanımda yoksa her günüm zulüm olur. Yar yanımda yoksa her günüm zulüm olur. Gelmez dedim dertler hep geldi başımıza. Oturup ağlayalım bitmeyen sevdamıza. Gelmez dedim dertler hep geldi başımıza. Oturup ağlayalım bitmeyen sevdamıza. Göz görmez, dünya durur da dönmez. Kulak duymaz, göz görmez, dünya durur da dönmez. Sevdamı kaybetmişim, yürek yangınım dinmez. Sevdamı kaybetmişim, yürek yangınım dinmez. Gelmez dedim dertler hep geldi başımıza. Oturup ağlayalım bitmeyen sevdamıza. Gelmez dedim dertler hep geldi başımıza. Oturup ağlayalım bitmeyen sevdamıza. Dert uzun, gönlümü sardı hüzün. Gece uzun, dert uzun, gönlümü sardı hüzün. Yalvarırım Mevlam'a, aklımdan çıksın yüzün. Yalvarırım Mevlam'a, aklımdan çıksın yüzün. Gelmez dedim dertler hep geldi başımıza. Oturup ağlayalım bitmeyen sevdamıza. Gelmez dedim dertler hep geldi başımıza. Oturup ağlayalım bitmeyen sevdamıza. Gelmez dedim dertler hep geldi başımıza. Oturup ağlayalım bitmeyen sevdamıza. Gelmez dedim dertler hep geldi başımıza. Oturup ağlayalım bitmeyen sevdamıza.